看那一面线，梦境是阿金花的秘密，你那那一那么。Kapag ikaw ay kasama Langit sa puso ang nakarama At tunay na kay di kaya Ang sandali kong mayayakap ko Umaasa na walagi Yakap Bye. isang tanda di ka ipagpapalit. Tapos ba? Lapis na nastutan ako sa mga alaala. pun. Yeah. Sekarang matur. Yeah. Despacito. Pero siya ang hinahanap mo. Ako ang lahat. Ang lahat na di ko kakayani, di ko matitiis ang kung tunay mong pinakdama. Ikay mahalaga sa buhay ko. Alam kong tunay ang pag-ibig mo. Hindi ko hayaang masasayang lang ito. Pagkat tayo na ay pinag-isa, hindi na nagbiro ang tatana. Wala nga kang pag-ibig na sa ating dalawa ay tunay ng pinagdama. By Lisa. Pinilit ko limutin ka dahil ako'y nagkatanin na sa isang nila na labis. Minahal ko ng tapa at di na magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal sa kilalo ang napamahal, ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo. Pinilit ko iwasan ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa iyong sinta. Kulungan mo naman ako kung paano makalimot. At paano ko may isang tabi itong nararamdaman? Ano ang aking gagawin na malimot ka? Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa iyong sinta. Sa'yo nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko iwasan ka, ngunit di ko maiwasan na mahulog ang puso ko sa iyong sinta. Na mahulog ang puso ko sa iyong sinta. Alright, sukran sa tawas na. mo ba mahal? Ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kay hirap mang isipin, nandyan ka sa malayo. Asahan mo ako sa'yo, di magpapago puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa'yo pagbabalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap, lalaban natin ang hamon ng long distance relationship. Alam mo ba mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kay hirap mang isipin, nandyan ka sa malayo. Asahan mo ako sa'yo, di magbabago puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa'yo pagbabalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Okay, once again, song entitled Long Distance Relationship. Sobrang nasasabi kahit